Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład pralkę Bosch. 1000 obrotów, pojemność 5 kg, klasa A+++ za 1299 zł. Saturn. Technologia tak ma. Do 31 grudnia w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy za jedyne 299 zł. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Tylko do 31 grudnia w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Przyjdź i sprawdź nas. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Program trzeci, a w nim do południa Radosław Nurs przedstawi najważniejsze wiadomości. Szczątki znalezione na Morzu Jawajskim należą do zaginionego Airbusa Air Asia, tak informują władze Indonezji. Policjanci wznowili poszukiwania dwóch nastolatków w Mokobodach. 12 i 15-latek zaginęli wczoraj. Za chwilę w Trójce także o tym, co zaskoczyło polityków w mijającym roku. Finał poszukiwań samolotu Air Asia. Jak informują władze Indonezji, odnalezione na Morzu Jawajskim obiekty to szczątki zaginionego Airbusa. Podczas akcji poszukiwawczej odnaleziono także kilka ciał oraz, jak informuje agencja AFP, około 10 dużych obiektów i wiele mniejszych, w tym wszystkie w białym kolorze. Jedne szczątki przypominały drzwi maszyny, inne ratunkową zjeżdżalnię w samolocie. Na chwilę obecną możemy potwierdzić, że jest to samolot Air Asia, tak stwierdził dyrektor generalny indonezyjskiego lotnictwa cywilnego. Airbus zniknął z radarów w niedzielę. Leciał w gęstych chmurach burzowych z indonezyjskiego miasta Surabaya do Singapuru. W momencie utraty łączności samolot, którym podróżowali głównie Indonezyjczycy, znajdował się najprawdopodobniej między wyspami Borneo i Jawa. Na pokładzie maszyny były 162 osoby. Jej szczątków na morzu poszukiwało co najmniej 30 statków, a z powietrza 21 samolotów. Po kilku godzinach przerwy wznowiono poszukiwania dwóch nastolatków, którzy zaginęli w Mokobodach na Mazowszu. Chłopcy wyszli wczoraj około 13 poślizgać się na lodzie i do tej pory nie wrócili. Najprawdopodobniej poszli w kierunku rzeki Liwiec, ale jak mówi Jerzy Długosz z siedleckiej policji, na razie nic nie wskazuje, aby tam dotarli. Prowadzący poszukiwania nie znaleźli miejsca, które świadczyłoby o tym, że te dzieci mogły tam w to miejsce dotrzeć, czyli nie znaleziono śladów, nie znaleziono fragmentów zarwanego lodu, które świadczyłyby o tym, że tym dzieciom mogła stać się krzywda. Policjantów i strażaków w poszukiwaniach wspiera policyjny śmigłowiec z kamerą termowizyjną. Porozumienia między ministrem zdrowia a lekarzami z Porozumienia Zielonogórskiego nadal brak. Przez to po 2 stycznia co trzecia poradnia rodzinna będzie zamknięta. Jak komentował w Trójce redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy Paweł Lisicki, to dziwne, że Bartosz Arłukowicz nie stracił jeszcze swojego stanowiska. Moim zdaniem jednak bardzo zła opinia na temat ministra Rukowicza jest w pełni usprawiedliwiona. Sam się zastanawiam, jak to się dzieje, że on cały czas w tym rządzie jest. Może jest tak, że faktycznie nie udało się znaleźć na jego miejsce żadnego innego kandydata. O tym parę razy już mówiono. Kilka razy przy wszystkich rekonstrukcjach i przy zmianie w ogóle rządu wydawał się być murowanym kandydatem do odstrzału, no ale cały czas trwa. Osią sporu są pieniądze oraz sposób finansowania poradni rodzinnych po wprowadzeniu pakietu onkologicznego. Stanowisku lekarzy nie dziwi się Roman Imielski z Gazety Wyborczej. To jest jakimś oczywiście znacząca rola, jest służba wobec pacjenta, ale też oni mają na utrzymaniu rodziny, mają na utrzymaniu swoje gabinety, pracowników i tak dalej. Lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego nie podpisali nowych kontraktów z NFZ-em. Co więcej, jak mówią, nie przewidują także kolejnych rozmów z resortem. W tej sytuacji ministerstwo ma plan B. Obowiązki poradni mają przejąć szpitalne izby przyjęć oraz oddziały ratunkowe. Korea Północna znów grozi i mówi o poważnej wojskowej prowokacji. Tak władze w Pjongjangu nazwały podpisanie przez Koreę Południową, Japonię i Stany Zjednoczone porozumienia w sprawie wymiany tajnych informacji o Korei Północnej. O szczegółach Tomasz Sajewicz. Pakt wojskowy zakłada, że od tego tygodnia trzy państwa będą wymieniać się tajnymi informacjami na temat północno-koreańskiego programu jądrowego oraz rakietowego. Podpisanie przez Koreę Południową, Japonię i USA tego porozumienia odbierane jest jako uznanie wzrostu zagrożenia ze strony Korei Północnej. Władze w Pjongjangu porozumienie trzech stolic uznały za wojskową prowokację i przygotowania do inwazji na Koreę Północną. Po raz ostatni komunistyczny reżim przeprowadził próbę jądrową w 2013 roku. W tym roku z terytorium Korei Północnej wystrzelono zaś ponad 100 pocisków krótkiego i średniego zasięgu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. Przedostatni dzień 2014 roku jest podsumowanie za podsumowaniem, tym razem prosto z Sejmu. Tam nasza reporterka pytała posłów o to, co ich najbardziej zaskoczyło w ciągu ostatnich 12 miesięcy. I to nie tylko w polityce. Postawa papieża Franciszka pozytywnie zaskoczyła szefa klubu PO Rafała Grupińskiego. Mam nadzieję, że ten wpływ na polski kościół będzie większy niż dotąd. Byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego zaskoczył jego były szef. Wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europy. Naprawdę się nie spodziewał. Szef klubu PSL Jan Bury ze zdumieniem obserwuje posunięcia Jarosława Gowina. Powędrował w kierunku PiSu po latach 6 bycia w rządzie, w koalicji. I tak patrzę na jego minę. Johna Godsona zadziwiła posłanka PiS, która oddała się konsumpcji na sali obrad. Nie mam tak oczekiwania wobec profesora. Parlamentarzysta mam trochę wyższa. Andrzej Rozenek za wstrząsające uznał przejście grupy byłych posłów partii Janusza Palikota do PSL-u. Szok. To tak jak ja bym w tej chwili poszedł do partii Jarosława Kaczyńskiego. Afera podsłuchowa otworzyła oczy minister Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Nikt nie może w żadnym miejscu czuć, że jest jakaś ochrona jego prywatności. To szok roku, zgadza się poseł PiS Krzysztof Szczerski. To jak za to płacili, to znaczy za naszymi pieniędzmi, jakiego języka używali. Jedno jest pewne, po nowym roku też nie będzie nudno. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. O tym przekonamy się już wkrótce. To był serwis Trójki. Dziś zachmurzone niebo, ale możliwe przejaśnienia. Na zachodzie i północy intensywne opady śniegu. Wiać będzie słabo z zachodu, ale uwaga, nad morzem możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Najzimniej dziś w Suwałkach, minus 8 stopni, minus 5 w Bydgoszczy, minus 4 we Wrocławiu, a najcieplej minus 1 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 31 grudnia w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Przyjdź i sprawdź nas. Mediamarkt.pl. Niedługo wyjeżdżasz na Sylwestra. Pewnie będziesz się niepokoić o pożar, zalanie czy kradzież w twoim domu. Po co znów się martwić? Ubezpiecz dom lub mieszkanie w Proama. Za spaloną kuchnię, zalany sufit, skradziony komputer czy telewizor zapłaci Proama. Sprawdź, jak łatwo się ubezpieczyć. Zadzwoń do mnie 815 815 815, odwiedź swojego agenta lub wejdź na proama.pl. Życzę Ci szczęśliwego nowego roku. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert ostatnie dni wielkiego czyszczenia magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów. Taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Pod choinką znalazłeś to, co znalazłeś. Jednak to ty znasz siebie samego najlepiej. Więc do końca roku wybierz jedną z promocji NC+. Na przykład 6 miesięcy abonamentu NC+ w prezencie. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. Komu, bo wracam do domu. To nie pieniądz rządzi światem. Tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3. W korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes. W twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy.

Na początek tej godziny do południa, 30 grudnia, przedostatni dzień tego roku, przypomnę, do południa czekamy na głosy na 21 top wszechczasów. A przed nami spotkanie z płytą tygodnia. W tym tygodniu to The Escapist, Gabakulka, 71-335. Mam dla Państwa dwa egzemplarze. Proszę się odezwać, kto pierwszy, ten lepszy. 71-335. Hasło do wiadomości tekstowej dziś to Gaba. A my słuchamy Złego Wilka. Don't follow, must have grown old when I wasn't looking. I'm sorry, I'm in a hurry. All this beauty crashing into me incessantly. I need a deadline, I need a friend. And all the lights making my eyes water, and all the noise making my heart shudder, and all the brilliance driving me homesick. How come? Bad wolf, draw me a line, draw me a sign, I'm coming back, I'm gonna fix it. Bad wolf, throw me a line, draw me a sign, I'm coming back, I'm gonna fix it. Confetti covers up the damage done. Throw me a line. Bad Wolf. Gaba Kulka to w duecie z Wojtkiem Traczykiem z płyty The Escapist, naszej płyty tygodnia, egzemplarze której otrzymują dziś pani Katarzyna z Białegostoku i pan Łukasz mieszkający we Wrocławiu. Kolejna szansa na zdobycie egzemplarzy jutro o tej samej porze. Do południa. 19 minut po 10, a przed nami ostatnie w tym miejscu o tej porze spotkanie z książką w 2014 roku. Zapowiadane zresztą kilkanaście miesięcy temu, gdy poprzednio gościliśmy na naszej antenie profesora Stanisława Nicieje. Przypomnę, jest rektorem Uniwersytetu Opolskiego. Od lat zajmuje się w jakimś sensie odtwarzaniem świata polskich miast i wsi położonych na wschodnich kresach dawnej Rzeczpospolitej. Zbiera materiały, bada, szuka i przedstawia czytelnikom kolejne tomy imponującego przedsięwzięcia. Tak nazwał kresową Atlantydę Wiesław Myśliwski. Ma być 30 jej tomów. Właśnie ukazał się dopiero piąty. Zacznijmy być może tę historię za chwilę od opowieści o uzdrowiskach, ale wcześniej jeszcze o metodzie pracy. Korzystam z fotografii rodzinnych. Właściwie codziennie dostaję na swoją skrzynkę mailową po kilka albo kilkanaście przesyłek w formie listów i opisów zdjęć, gdzie nagle się dowiaduje, że była taka rodzina, że miała taki majątek, miała taki pałacyk, taki zajazd. Na tych fotografiach to jest i opis, kim byli i jakie były ich losy. Mam 200 teczek od A do Z, do Żytomierza. I jak dostaję wiadomość o jakimś miasteczku, to wrzucam zdjęcie, fotografię, wycinek z gazety, wyciąg z archiwum. I jak mi teczka napęcznieje, to wtedy ją rozkładam i tworzę fabułę danego miasta. Jakież to musi być niesamowite archiwum, proszę państwa. Uzdrowiska dawne to może dobry pomysł na początek spotkania z piątym tomem kresowej Atlantydy. Zacznijmy od Delatyna. Na kresach zostało wiele polskich uzdrowisk, pensjonatów. Jednym z takich kurortów był Delatyn, gdzie było kilka pensjonatów i była świetna woda, która miała zbawieńczy wpływ na zdrowie. Jednym z pensjonatów był właśnie pensjonat Pocztylion, założony przez właściciela sieci dyliżansów. Przewoził różne pocztowe przesyłki, też ludzi, i ten Pocztylion był słynnym później pensjonatem, bo tam się zaczęło wielu artystów, bohema lwowska, bohema krakowska. I kiedy w 1945 roku Delatyn został odcięty od Polski, rodzina Gindów musiała opuścić, to jednego z Gindów gryzł cały czas ten problem, co się stało z pensjonatem, czy on jeszcze istnieje. I po 20 latach, od czasu kiedy wyszedł stamtąd, w latach 60., postanowił się przedrzeć przez granicę polsko, wtedy sowiecką, gdzieś w Bieszczadach, i dojść do tego miejsca, gdzie był ten słynny pensjonat jego ojca i dziadka. Gdyby go złapano, wylądowałby na Sybirze, albo by w ogóle ślad wszelki po nim zaginął. Niezwykła wyprawa, którą opisuje, karkołomna, on doszedł tam i zobaczył, że w tym miejscu jest tylko wypalona ziemia. Znaczy Atlantyda, tak jak większość tych miasteczek. Są miasteczka, wsie, po których nie ma śladu. Z Delatyna przenieśmy się do o wiele większego miasta. Tu myślę o Samborze, mieście ogrodów, mieście, w którym bywała królowa Bona. Do miasta, z którego pochodziła Polka, która później stała się carycą Rosji. Bo tam także, w Samborze, przyszedł na świat człowiek, któremu wiele zawdzięcza Polskie Radio. Jan Zajmer stworzył tuż po wojnie, razem z Wacławem Szpilmanem w Polskim Radiu, takie zjawisko jak orkiestra taneczna Polskiego Radia. Jan Zajmer miał niezwykły nos na wyszukiwanie talentów. W 1956 roku opuścił Polskę, bo był zaatakowany, bo zwalczał jazz. A ponieważ był dość bogatym człowiekiem, chciał te pieniądze wywieźć z Polski. Kupił różne precjoza, głównie złote pierścionki, i przetopił na złote popiersie Włodzimierza Lenina. I kiedy pojawił się na lotnisku w Warszawie, na Okęciu, celnik podszedł do niego i zapytał: panie Zajmer, co to jest? Wówczas Zajmer powiedział: ty nie pytaj mnie, co to jest, tylko kto to jest, jeśli nie poznajesz sylwetki. No po takim powiedzeniu celnik powiedział: proszę do samolotu. Ale kiedy wylądował w Tel Awiwie, to celnik izraelski też go zatrzymał i mówi: panie Zajmer, kto to jest? Wówczas Zajmer powiedział: nie pytaj mnie, kto to jest, tylko co to jest, jaką ma wagę. Zajmer, jedna z barwniejszych postaci, pokazana tu przez anegdotę taką, która się zdarza na lotnisku warszawskim, ale w książce pisze o jego niezwykłych koncertach, o artystach, których odkrył i którym dał dużą popularność. O Zajmerze mawia się, że był najlepszym w historii szefem radiowej orkiestry, że polska muzyka rozrywkowa zawdzięcza mu odkrycie wielu talentów, no tylko ta niechęć do jazzu. Wiele osób nie może mu tego zapomnieć. Ale jeszcze zostając przy i w Samborze. W latach 50. w Polsce odkryto sposób podróżowania przy pomocy autostopu. Dwóch studentów wówczas pochodzących z Sambora, studentów AGH w Krakowie, padło na pomysł, żeby pójść na milicję ówczesną i dostać pozwolenie, żeby jechać samochodem przez Polskę. Pojechać szlakiem polskich hut, że chcą zobaczyć hutę Bieruta w Częstochowie, hutę Lenina. I wtedy oni odkryli niesamowitą rzecz, że można podróżować samochodem bez pieniędzy, dziękując tylko uśmiechem. Stworzyli niezwykły ruch, jakim był autostop. To było zjawisko, z którego korzystała później młodzież, no kilka milionów młodych Polaków. Ja też należałem do tej generacji, która wtedy stała na poboczu drogi i zatrzymała kierowcę, dając mu na pożegnanie tylko odcinek kuponu. Korzenie tych ludzi, którzy wymyślili ten niezwykłe zjawisko, jakim był autostop w Polsce, sięgają miasteczka galicyjskiego Sambor. Przypomina Stanisław Niecieja. Dużo niezwykle ciekawych opowieści w piątym tomie Kresowej Atlantydy o Samborze. Można by długo opowiadać, to jest chyba najbardziej obszerny rozdział w tej książce, ale przenieśmy się w tej chwili na wieś, dziś leżącą w obwodzie iwano-frankiwskim. Rafajłowa, gdzie jest z kolei legenda drugiej brygady legionów. Zapomina się, że była też druga brygada, która odegrała wielką rolę tam na Kresach, właśnie pod Nadwórną, Rafajłową, Pasieczną. Ci chłopcy tam toczyli boje, wywalczyli te obszary i są dziś tam ich mogiły, pomniki po nich. Przywołuje poetów, którzy o drugiej brygadzie pisali, jak choćby Józef Mączka, nazwany księciem poetów legionowych. Piękna poezja, zapomniana. Ja ją cytuję i pokazuję, w jakich warunkach była tworzona. Właściwie druga brygada składała się z malarzy, poetów, pisarzy. Oni są anonimowi. Ja zadałem sobie trud, żeby ich nazwać, kim byli, jaką uczelnię skończyli. To dzięki rodzinom. Dzięki temu odtworzyłem kilkadziesiąt wspaniałych portretów żołnierzy, którzy walczyli tam pod Rafajłową, a są zapomnieni. Kiedy doszło do ofensywy wojsk austro-węgierskich, trzeba było przeprowadzić drogę, po której ciężki sprzęt mógł pójść. I wtedy właśnie chłopcy z drugiej brygady zrobili tą drogę legionów. Zadziwiająca rzecz. Wykonali z pni drzew, które wyrąbali siekierami, kilkadziesiąt mostków, przejść, żeby można było szybko przerzucić armię z ciężkim sprzętem. Gdyby tego nie wykonali, losy tej wojny mogły być inne. W tej części piątego tomu Kresowej Atlantydy znajduje się opowieść o księciu poezji legionowej, czyli o Józefie Mączce. On przedwcześnie zmarł, miał zaledwie 30 lat i dopiero wiele, wiele dekad później, w roku 2009, wydano w jednym zbiorze wszystkie jego wiersze. A za kilka minut wrócimy do świata opisywanego przez Stanisława Niecieję. White and gray. Black and Blue Archives, płyty z naszym znakiem jakości, w do południa 29 minut po 10. Wracamy do spotkania ze Stanisławem Niciejo, rektorem Uniwersytetu Opolskiego. Przypomnę, właśnie ukazał się 5. tom jego Kresowej Atlantydy. Wspaniałe opowieści o dawnych polskich miastach i wsiach. To teraz zapowiadany wątek fedrowski i opowieść związana z Rutkami, rodzinną posiadłością autora Zemsty. Aleksander Fedon, najwybitniejszy polski komediopisarz, kiedy umierał, powiedział, że chce być pochowany na Łyczakowie. Ale przez skąpstwo jego syna nie został pochowany w Lwowie na Łyczakowie, a w jego rodzinnej miejscowości w Rutkach. I kiedy ten teren zajęli Rosjanie, Sowieci, z tego kościoła, gdzie w podziemiu były zabalsamowane zwłoki Aleksandra Fredry, zrobiono magazyn, w którym przechowywano drzemy, beczki z kapustą kiszoną. Aż w latach 70. wybitny polski fredrolog, profesor Bogdan Zakrzewski, postanowił dowiedzieć się, co się dzieje z mauzoleum Fredrów w Rutkach. Dotarł do tych Rudek, przekupił kołchoźnika, który tam pilnował ten kościół, wszedł do podziemia, zobaczył, że tam są cynowe trumny, a w jednej z nich, przeszklonej, zobaczył, że jest to Aleksander Fredro, jak żywy. Ten kołchoźnik, który go oprowadzał, tak się tym przejął, że ten profesor z takim entuzjazmem o tym mówił, że otworzył to wieko i mówi, jak pan kocha tego hrabiego tak bardzo, to niech pan sobie weźmie jakąś pamiątkę. I urwał mu kciuka z ręki. Profesor Zakrzewski, oszołomiony tą sytuacją, wziął ten kciuk i przywiózł go do Polski. I zaczął się jego dramat osobisty, bo co z tym robić? W każdym razie przez 10 lat nie mógł znaleźć sposobu, co zrobić z tym kawałkiem Fredry. W końcu został ten palet zamurowany w filarach jednego z kościołów we Wrocławiu z krótką tabliczką, że tutaj jest fragment wielkiego polskiego komediopisarza. Dodajmy, że jest to kościół pod wezwaniem świętego Maurycego przy ulicy Traugutta we Wrocławiu, gdyby ktoś chciał odnaleźć to miejsce. Co ważne, w 5. tomie Kresowej Atlantydy dużo także interesujących informacji o pewnym konflikcie między dwoma pisarzami. I kolejne miejsce na Kresach. Bękowa Wiśnia to było miejsce, gdzie Aleksander Fredro wybudował pałac, który do dzisiaj stoi. To jest historia dramatu Fredry. Kiedy miał wielkie sukcesy po swoich komediach, takich jak Zemsta, Śluby Panieńskie, został zaatakowany, można by rzec, wściekle przez romantyków. Między innymi Syrena Goszczyńskiego, poetę, publicystę nazywanego czwartym wierszem. Zaatakował Fredrę, że jak to? W czasach niewoli, kiedy naród jest pozbawiony niepodległości, zamiast pisać dramaty, czy pisać rzeczy takie jak Mickiewicz, to Fredro pisze jakieś zabawne historyjki o damach huzarach, o panie Jowialskim. To jest niedopuszczalne. Fredro się tak tym przejął, że zamilkł, na 30 lat złamał pióro i wtedy zamknął się tam właśnie w Bękowej Wiszni i tam na odludziu przeżywał ten niesprawiedliwy atak. Tu przywołuję dramat, który napisał Marian Hemar, Dawny spór. Kiedy lokaj w 1876 roku wszedł do gabinetu Fredry i powiedział: panie hrabio, mam informację, że zmarł Seweryn Goszczyński. Fredro miał powiedzieć do żony: Zosiu, przynieś mi inkaust, zaostrz pióro, będę pisał nową komedię. A Hemar pisze: i nagle ściemniło się, z chmury spłynął duch Goszczyńskiego i powiedział: znów sięgasz, żeby próbować bawić naród w warunkach niewoli. I Hemar opisuje ten dialog, który jest fantastyczny, broniąc oczywiście Fredry, pisząc, że łatwiej jest napisać dramat niż komedię. Zresztą w tym 5. tomie Kresowej Atlantydy wiele także informacji ciekawych o koteriach, które się wytworzyły we Lwowie, tych popierających i tych będących przeciwko Fredrze. W ogóle mnóstwo interesujących, niesamowitych informacji. A na zakończenie rzecz o pewnym trąbowcu, który zresztą wyginął u schyłku Pleistocenu. On też trafił na karty Kresowej Atlantydy. No właśnie, jeszcze jedno ważne miejsce, które wspomina Stanisław Niecieja. Bitków to jest miejscowość, która weszła do historii, bo tam odkryto duże złoża ropy naftowej. Przez to, że pod Bitkowem w Staruni znaleziono właściwie cudownie zakonserwowane zwłoki mamuta. Chyba ten zwierzak się utopił w takiej oleistej cieczy, która tam była, i jakiejś solance. Także wpadł, utopił się i przeżał tam kilka tysięcy lat nienaruszony. Z reguły odkopywano różne szkielety dinozaurów i różnych przedpodobowych zwierząt, tylko kości. Natomiast tu wydobyto absolutnie jak gdyby świeżo zmarłe zwierzę z wszystkimi częściami tak zwanymi miękkimi. Fenomen. To było odkrycie opisane w literaturze światowej. Później to trafiło do Muzeum Dziedruszyckich w Lwowie, a obecnie jest w Krakowie. Gdyby ktoś chciał spotkać mamuta z Bitkowa, to właśnie tam proszę się udać. Kresowa Atlantyda, tom 5 jest już z nami, czekamy na kolejne. Autorem jest, przypomnę, profesor Stanisław Nicieja. Mam dla Państwa egzemplarze 71-335, SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Proszę pamiętać, aby w treści wiadomości pojawiły się Państwa imię, nazwisko i adres korespondencyjny, a także hasło na dziś. Ono brzmi Atlantyda 71-335. A my wracamy do piosenek, na które można głosować, jeśli chodzi o 21 top wszechczasów, Morcheeba. They wanted me here just to show you my face. But when it comes to the crunch, I just hide in disgrace. You're calling me mad, but I know you're the same. You gotta be seen to be playing the game. Yes, we gotta be seen to be playing the game. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I thought that you were wise, but you were otherwise. A specimen like you I would love to obtain. I asked the tedious guy if you tell me your name. I'd love to impress you with the backs of my soul. Your love, but it's locked in a vault. I wanna take out your love, but it's locked in a vault. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra. Oferta specjalna w sklepach Euro. Ceny tniemy do końca. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale za 880. 47 cali 3D. LG Smart TV za 2390. Pralka 1200 obrotów. Polar Slim za 770. Srebrna zmywarka Bosch z wyświetlaczem za 1299. I 50 HD 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. I niskie ceny od Lidla. Dziś pod młotek idzie podwójna okazja, a zaczynamy od kabanosów marki Peacock. W różnych smakach po 3,99 za 120 gramów. Tylko 3,99. A takie pyszne kabanosy to tylko w doborowym towarzystwie. Na przykład w towarzystwie sera Gouda w kawałku po 4,99 za 400 gramów. Kabanosy po 3,99, ser Gouda po 4,99 i przystawki zjedzone. Lidl. Co tydzień coś nowego. Kabanosy Peacock 3,99, a ser Gouda w kawałku 4,99. W sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów, na przykład laptop HP, procesor Intel, dysk 500 za jedyne 999. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut 11, program trzeci. W ramach przygotowań do Sylwestra teraz na naszej antenie Camp taneczny. Yeah. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład smartfon Galaxy S4 Mini z dwurdzeniowym procesorem i aparatem 8 megapikseli za 889 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 15 minut 11. Fajny film. Już chyba nikt nie ma wątpliwości, że po ostatnich światowych sukcesach Idy 15 stycznia film Pawła Pawlikowskiego otrzyma nominację do Oscara. Pamiętajmy jednak, że wciąż szanse na nominację do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej mają dwa inne polskie filmy. Na tak zwanej krótkiej liście w kategorii najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny znalazły się Joanna Anety Kopacz oraz Nasza klątwa Tomasza Śliwińskiego. I właśnie z reżyserem tego drugiego filmu rozmawia Ryszard Jeźwiński. Niezwykły film, niezwykłe wywołuje emocje wśród widzów i dlatego nie dziwi mnie wcale, możemy porozmawiać o tych filmowych sukcesach, pewnie zupełnie przez pana nieoczekiwanych. Nie dziwi mnie fakt, że Nasza klątwa była zapraszana już na tak wiele międzynarodowych festiwali, no a teraz ma już właściwie swój ogromny światowy sukces. To jest zupełnie niesamowite, ponieważ w życiu nie myśleliśmy, że tak sytuacja się obróci w momencie, kiedy filmowaliśmy nas siedzących na kanapie. Film już przeszedł dość długą rzeczywiście ścieżkę festiwalową, był na wielu międzynarodowych festiwalach. Pierwsza międzynarodowa premiera była na festiwalu w Locarno, a obecnie właśnie znalazł się na shortliście oscarowej. Powiedzmy dokładnie, jak to wyglądało. Na Oscar można zgłosić tylko filmy, które już dużo nagród zyskały na różnych festiwalach na świecie, żeby w ogóle być kwalifikowanym do tej nagrody. Tam chyba było zgłoszone około 58 filmów całego świata, krótkich dokumentów. Zgłaszał pan sam, czy szkoła? Ja sam, razem ze szkołą. No i teraz komisja oscarowa wybrała 8 filmów, z około 58 filmów i na końcu ta liczba 8 filmów zostanie zawężona do 3, do 5, które dostaną nominację do Oscara i potem dopiero z nich będzie wybrany ten jeden. Jak pan ocenia swoje szanse już, jeśli chodzi o nominację? Powiem szczerze, że w ogóle o tym nie myślę. Dla mnie to i tak jest niesamowity sukces, że znalazłem się w tej ósemce najbardziej docenionych krótkich dokumentów na świecie i mi to już wystarcza na tym etapie. Nie znam wszystkich filmów, ale część widziałem. Filmy są tak różne, więc trudno powiedzieć tak naprawdę. Tu już każdy film, który znam, bardzo mi się podoba. Każdy reprezentuje zupełnie inny dokumentalny punkt widzenia, więc na tym etapie już mi się wydaje, że ciężko zgadywać i zastanawiać się nad tym. No i nie jest to może w tym momencie najważniejsze nominacje poznamy 15 stycznia, ale to warto zauważyć, to jest w ogóle, patrząc z naszej perspektywy, duży sukces polskich filmowców, no bo w tej ósemce wśród tych 8 filmów są aż dwa polskie filmy, nie tylko Nasza klątwa, ale jeszcze Joanna Anety Kopacz, więc rzecz właściwie niebywała. Tak, to jest zupełnie niesamowite i jeszcze tym bardziej się cieszę, że nasze drogi z filmem Joanna parokrotnie się skrzyżowały na wielu festiwalach. Często nasze filmy były zestawiane i pokazywane razem. Bardzo lubię ten film, znam się też za Anetą osobiście i tym bardziej bardzo się cieszę, że razem kontynuujemy tą drogę festiwalową i że nasze oba filmy zostały docenione przez Komisję Oscarową. Czy przed samym ogłoszeniem nominacji wybiera się pan do Stanów Zjednoczonych, czy jakoś też, podobnie jak to z filmami fabularnymi, jest jakaś promocja tych krótkich dokumentów? Tak, jest promocja. Tym się zajmuje Warszawska Szkoła Filmowa. Ja się przy okazji też wybieram. To też będzie połączone z jakąś promocją filmu. A poza tym spokojnie czeka pan do 15 stycznia. Dokładnie i staram się w ogóle o tym nie myśleć. Czekamy wszyscy. Przypomnę, 3 polskie filmy mają szansę na nominację do Oscarów. No, to może być bardzo dobry początek roku dla polskiego kina. Z gościem rozmawiał Ryszard Jeźwiński, a teraz jeszcze jedna piosenka, na którą można głosować, gdy idzie o 21 top wszechczasów. Przypomnę, została godzina i 11 minut. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul does my heart feel so bad? Why does my soul Moby. No i jeszcze została godzina i 7,5 minuty na głosowanie. 21 Top Wszechczasów, przypomnę, od 9 w Nowy Rok, 1 stycznia. I jeszcze jedną piosenkę dokładamy z tego zestawu do głosowania, a przy okazji w ramach przygotowań do zabawy sylwestrowej, bo zawsze świetnie brzmi ostatniego dnia roku i nie tylko New Order. Like